علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک و بارک وسلم وسلی علیہ. تو ہم تے دلیل نقلی کے اقسام میں اور تینوں کے حوالے سے میں نے ذکر کر دیا کہ دلیل نقلی کبھی انبیاء کے قصوں کے ضمن میں، دلیل نقلی کبھی فرشتوں کے قصے کے ضمن میں، اور دلیل نقلی کبھی جنات کے قصوں کے ضمن میں. اب جو تیسری قسم ہے اس کو کہتے ہیں دلیل وحی. تو دلیل وحی بھی اصل میں ہوتا ہے قصہ، لیکن نمبر ایک وہ ریفرنس سا ہوتا ہے، حوالہ ہوتا ہے، اور موسٹلی اسے میں وحی کا لفظ ذکر ہوتا ہے. وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ، اور وحی کی گئی نوح علیہ السلام کو، أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ. دیکھ لیا نمبر 35 یا 36 جو بھی ہے. وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ، اور وحی کی گئی نوح علیہ السلام کو، أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ، کہ بات یہ ہے کہ ہرگز ایمان نہیں لائے گا من قوم کا آپ کے قوم میں سے، الا من، مگر وہ قد آمنا، جو پہلے ایمان لا چکے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آج کے بعد کوئی نیا آدمی ایمان نہیں لائے گا، جو ابھی تک ایمان لائے ہیں تو وہ لے آئے. تو دیکھیے یہ وحی کو ریفرنس ہے، لیکن لفظ ذکر کیا گیا وہ اوحیا، اور وحی کی گئی، تو اس کو کہتے دلیل وحی، اس کو کہتے ہیں دلیل وحی. اور چوتھی قسم دلیل استقراری. دلیل استقراری، استقراری مین کسی سے یہ ڈیمانڈ کرنا کہ یو ہیو ٹو ایڈمٹ، دیر از نو وے بٹ ٹو ایڈمٹ. صحیح، دیر از نو وے بٹ ٹو ایڈمٹ، بغیر تسلیم کرنے کے اور کوئی چارہ ہے نہیں. تو یا وہ تسلیم کرے گا یا پھر خاموش رہے گا. تو یہ خاموشی بھی تسلیم ہے، یہ خاموشی بھی تسلیم، لیکن خاموش بھی وہی رہتا ہے جس کا ضمیر تھوڑا سا ہو. صحیح، اگر کسی کا ضمیر بالکل مردہ ہو چکا ہو تو اس نے کر بھی چکا ہوگا اور وہ اس طرح آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہے گا میں نے نہیں کیا. تو اٹ مینس کہ ہی از گون، دس مین از ناٹ اے مین آف دس ورلڈ نار آف دی ہیئر آفٹر. اللہ بچائے رکھے. صحیح، کہ وہ آدمی جو ہے اس کا تو میٹر ٹوٹ گیا ہے، اس کا کیا ہو گیا میٹر ٹوٹ. تو جس گاڑی کا انجن بیٹھ گیا تو اس کے ساتھ آپ کیا کریں، جمپر لگائیں یا چاہے ڈیزل کے بجائے آپ دودھ ڈالیں اس میں، صحیح، یا ہنی ڈالیں، کچھ فرق نہیں پڑے. صحیح، کیونکہ وہاں قبولیت کا مادہ ہے نہیں، انفعالیت ختم ہو گئی ہے. کیا وہ قبولیت نہیں، وہ انسولیٹر رہا نہیں، کیا کہتے ہیں وہ جو کرنٹ لے لیتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں میٹل کو، کنڈنسر. یس، تو کنڈنسر رہا ہی نہیں. کہتے ہیں کہ کابر دی بیسٹ کنڈنسر، کیا سب سے بیسٹ کنڈنسر کنڈنسر کون سا ہے؟ کنڈکٹر. یس، گولڈ. سو سب سے تیز جو وہ الیکٹرک کرنٹ جاتا ہے وہ کس میں جاتا ہے؟ گولڈ میں جاتا ہے. گولڈ مہنگا ہے اس لیے کاپر یوز کرتے. اچھا، کاپر یوز کرتے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کاپر از دا گڈ کنڈکٹر. صحیح، کاپر از دا گڈ کنڈکٹر. صحیح، یہ ہمایوں کا جو ملک ہے انڈیا، وہاں گولڈ یوز کرتے ہیں. آیا نمبر 61 سورہ العنکبوت، وہ تو بھائی آئی ٹی میں بڑے آگے نکلے ہوئے ہیں، لیکن جو آگے نکلے وہ آگے نکلے ہوئے ہیں، میجورٹی تو وہاں بھی بھوک سے مر رہی ہے. صحیح ہے، کہتے ہیں فٹ پاتھوں پر پڑے رہتے ہیں. ہمارے شیخ مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ سیاستدان کہتے ہیں کہ آؤ غربت ختم کریں، لیٹس ایلیمینیٹ پاورٹی، لیٹس ایلیمینیٹ پاورٹی. اس نے کہا یہ تصور ہی غلط ہے. صحیح، اس نے کہا کہ قرآن کا تصور ہے کہ لیٹس ایلیمینیٹ لگژری. صحیح، آؤ مالداری ختم کریں، مالداری ختم کرو گے غریبی ختم ہو جائے گی، غریبی ختم نہیں ہوتی ہے. یہ جملہ آپ اپنے پاس لے کے کہ پیپل سے لیٹس ایلیمینیٹ پاورٹی، شیخ سیڈ نو، لیٹس ایلیمینیٹ لگژری اینڈ رچنس، مالداری ختم کریں. نہیں، یہ تو آیت نہیں، یہ تو شیخ کا قول ہے. سورہ عنکبوت آیہ نمبر 61 دیکھ لیا. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ اور اگر آپ پوچھیں گے ان سے, او نبی من خلق السماوات کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں کو, والارض زمین کو, وسخر الشمس اور مسخر کیا سورج کو, والقمر اور چاند کو, لَيَقُولُنَّ اللہ تو یہ سارے لوگ کہیں گے اللہ. اب کافر سے بھی پوچھیں کہ آسمان کس نے پیدا کیا تو بھی کہے گا اللہ, کیونکہ یہ تصور سب کانشیئنس میں پڑا ہوا ہے. میں نے آپ سے کہہ دیا کہ برزنیف کتنا ملحد اور منکر آدمی تھا, منکر اور ملحد آدمی. ریگن کے ساتھ وہ مالٹا کے سمندر میں جب شپ پر بیٹھ کے وہ بیلسٹک میزائل پر ٹریٹی سائن کر رہا تھا, اور جب سائن کر دی اور شیک ہینڈ کر رہے تھے اور وہ فائل ایکسچینج کر رہے تھے, تو برزنیف نے کہا, برزنیف نے کہا کہ وی مسٹ فلفل اور آبلیگیشن, otherwise God Almighty will question us. So God Almighty will question. وہ تو ملحد آدمی تھا, تو یہ گاڈ کہاں سے آیا, اور وہ فوراً چونک گیا, کیونکہ یہ چیز سب کانشیئنس میں پڑا ہوا ہے. صحیح, جب آدمی کو دھچکا لگ جاتا ہے تو سب کانشیئنس وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. سب کانشیئنس ہے یا انٹیوشن, وہ کیا ہو جاتا ہے, ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. تو جب ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے, ہمارے گاؤں میں ایک آدمی تھا, صحیح, میں نے کبھی اس کو اردو زبان بولتے نہیں دیکھا. ایک عام سیدھا سا آدمی تھا, اردو زبان بولتے کبھی نہیں دیکھا, صحیح. بڑھاپے میں اس کو ایک شاک ہو گیا, تو اس کے بعد ایک تو اس کا دماغ ڈسٹرب ہو گیا, اور دوسرا وہ آپ سے بات کرتا تھا پھر اردو شروع کر دیتا, صحیح. تو میں نے کہا کہ اس کے سب کانشیئنس میں کہیں اردو پڑی ہوئی ہے, لیکن اب یہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے, کیونکہ یہ تو میرے دادا کی عمر کا آدمی ہے, تو مجھے تو پتا نہیں کہ یہ اردو سے کہاں بولنے لگا. سیدھا سادہ زمیندار آدمی ہے, صحیح. تو پھر میں تجسس میں لگا رہا, اس کی تاریخ مجھے کسی نے بتائی کہ اصل میں یہ بچپنے میں اپنے باپ کے ساتھ ہندوستان میں رہا تھا, بچپنے میں, تو وہ سب کانشیئنس پہ چلا گیا تھا جہاں پہ وہ اردو یا وہ جو ہندی وغیرہ بول چکا تھا اردو, صحیح. تو وہ چیز اس کے سب کانشیئنس میں پڑا ہوا تھا, جب شاک ہو گیا تو اس کا سب کانشیئنس ایکٹیویٹ ہو گیا, صحیح. تو آپ اس سے پوچھتے ہوئے بات کرتے اردو میں لگ جاتا. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو, لَيَقُولُنَّ اللَّهُ تو یہ لوگ کہیں گے کہ اللہ, فَأَنَّى لَا يُؤْفَكُونَ تو کہاں سے ان کو دھکا لگایا جا رہا ہے, کہاں سے ان کو دھکا, جس طرح ہم کہتے ہیں پھر آپ کون سے اسٹیشن سے بول رہے ہیں, جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کر دیا, وائی یو آر ناٹ اوبیڈینٹ ٹو, وائی یو ڈو ناٹ بلیو ان, صحیح. تو لَيَقُولُنَّ اللَّهِ, یا تو وہ ایکسپریسلی کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے, صحیح, یہ اقرار ہے, ایڈمیشن ہے, یا وہ خاموش رہیں گے, کیونکہ دوسرا جواب تو نہیں. کیا وہ کہہ سکتے ہیں میرے باپ نے پیدا کیا, یا میرے دادا نے پیدا کیا, یا میرے پردادا نے پیدا کیا تھا, ایسی کوئی بات تو ہو نہیں سکتی. تو آٹومیٹکلی جواب یہی ہے کہ اللہ نے پیدا کیا. تو اس کو کہتے دلیل استقراری, کہ کبھی قرآن اللہ کریم یا قرآن کریم اپنے مخالف کو ایسے پوائنٹ پہ لے جاتا ہے کہ وہاں وہ بس ڈیڈ اینڈ پہ کڑا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے, وہ ڈیڈ اینڈ پہ کڑا ہوتا ہے, تو اس کو ایڈمٹ کرنا پڑتا ہے, اس کو چاہے اسی سے اس کا سارا بیس چلا جائے, لیکن پھر اور کوئی صورت ہے نہیں. وہ ایڈمٹ کرے یا نہ کرے, اس کا بیس تو رہا نہیں, ہمارے ساتھی کا بیس رہا نہیں, اللہ رحم فرمائے. دیکھ لیا, تو اس کو کہتے ہیں دلیل استقراری. تو یہ تھا دوسرا سلسلہ, صحیح. پہلا سلسلہ تھا دعووں کا, دوسرا سلسلہ تھا کہیں دلائل کا, اب تیسرا سلسلہ اس بحث کا, بحث نمبر کیا تھا, گیارہویں شریف ہم نہیں کرتے, صحیح, ہم گیارہویں بارہویں پہ یقین نہیں رکھتے, صحیح, ہم حلوہ مبارک والے نہیں ہیں نا کہ سیویاں پکاؤ اور کڑھائیاں پکاؤ, خود بھی کھاؤ مولوی کو بھی کھلاؤ, صحیح. بحث نمبر 11 ہی ہے, بحث نمبر 11, اچھا گیارہویں شریف نہیں ہے, بحث نمبر 11 ہے, سلسلہ نمبر, ہاں. ہمارا شیخ مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ یہ خود ساختہ دین کا تصور ہوتا ہے کہ سیویاں پکاؤ اور کھڑائیاں پکاؤ, خود بھی کھاؤ مولوی کو بھی کھلاؤ, صحیح, اور گیارہویں شریف لاؤ اور چھیلم شریف مناؤ, پتہ نہیں مجھے تو ان چیزوں کا تصور ہی معلوم نہیں. کبھی کوئی کہتا ہے یہ جو قل شریف ہے, تو پھر میں پوچھتا ہوں کہ قل شریف کیا بلا ہے؟ کیا قل شریف ہے؟ کہتے ہیں یہ فلاں کا آمین شریف ہے, کہتے ہیں فلاں کی بسم اللہ شریف ہے, بریلوی شریف. تو یہ مجھے تو ان چیزوں کا پتہ بھی نہیں کہ یہ کیا ہے. تو میں پھر جب پوچھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ یہ آدمی تو سیدھا سادہ آدمی ہے, یہ سوچے گا ہے تو ہمارا مفتی, اس کو قل شریف کا بھی پتہ نہیں. صحیح. تو ایک بار مجھے کسی نے کہا, اچھا جی تو آپ آمین شریف نہیں جانتے؟ میں نے کہا نہیں, جس طرح میں آمین شریف نہیں جانتا اس طرح میں حلوہ شریف بھی نہیں جانتا. صحیح. یا سبحان اللہ, ان مسلمانوں کی بھی عجیب توہمات ہیں. کہتے ہیں مجلس ہوگی, میں نے کہا کس چیز کی؟ اس نے کہا قوالی شریف کی. اس نے کہا قوالی شریف کی. میں نے کہا اچھا تو قوالی شریف تو تبلے شریف بھی وہاں ہوں گے. صحیح. اور باجا شریف وہ بھی ہوگا, اور ڈوم شریف بھی وہاں بیٹھا. اس نے کہا میں سمجھا نہیں. میں نے کہا اگر قوالی شریف ہے تو پھر تبلا بھی شریف ہے, اور پھر تو یہ باجا بھی شریف ہے, اور گٹار بھی شریف ہے, اور ڈوم تو شریفوں کا سردار ہے. پھر تبسم آپ رد کرتے ہیں بدعات پہ کہ نہیں کرتے؟ کہاں سے آ گئی یہ دین کے اندر؟ یہ اس لیے کہ ہم بدعات پہ رد نہیں کرتے نا. ایک میں کرتا رہتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں مولوی بڑا سخت. اللہ اکبر. تو تیسرا یہ گیارہواں سلسلہ تھا, اور اس میں گیارہویں بحث. تو اس میں پہلا سلسلہ تھا دعووں کا, دوسرا سلسلہ دلائل کا, تیسرا سلسلہ شکایات کا, کہ اللہ کریم شکایات کرتا ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں یہ بھی کہنے کی بات. دیکھیے لوگ ایسا کہتے ہیں, دیکھیے لوگ ایسا کہتے ہیں, بزے میں آ گئے, تو یہ شکایت ہوتی ہے. یہ کیا ہوتی ہے؟ شکایت. اور شکایت دو قسم کے لوگوں سے ہوتی ہے. ایک تو دشمن سے ہوتی ہے کہ اس آدمی کی تو انسانیت ہی ختم ہو گئی ہے, کیونکہ دشمن کے خلاف بھی شریعت میں وہی بات کرنی ہے جو سچی ہو. وہی بات کرنی ہے جو سچی ہو. اگر آپ جھوٹ بولیں تو اللہ پوچھے گا نہیں جھوٹ بولا تھا کیوں. میں نے آپ کو بتا دیا تھا حضرت حذیفہ اور اس کے باپ حضرت یمان کتنے بڑے صحابی ہیں. حذیفہ ابن الیمان حضور کے زمانے کے, زمانے جاہلیت کے جنرل تھے, حضور کے جنرل تھے, ابو بکر کے جنرل تھے, عمر کے جنرل تھے, عثمان کے جنرل تھے, حضرت علی کے جنرل تھے, کتنے بڑے آدمی, حضرت معاویہ کے جنرل تھے. اتنی لمبی عمر اللہ نے دے دی اور جنرل ہی جنرل رہے. صحیح. تو بدر سے تھوڑی دیر پہلے وہ کئی مکے کی طرف نکلے ہوئے تھے, حذیفہ اور اس کے باپ اپنے اونٹوں پر سوار ہو کے, تو مکے والوں نے پکڑا. صحیح. باؤنڈری کراس کر دی ہے. کیا کہہ دیا؟ ہاں, کہ سن کے قریب آپ باؤنڈری کراس کر چکے. وہاں تو بچے بھی کراس کر دیتے ہیں, کہتے ہیں جاسوس ہے, لے جاتے ہیں اس کو, مارتے پیٹتے ہیں. صحیح. بچوں کو کیا پتا کہ بھائی باؤنڈری کہاں ہے. ابھی دو پاکستانی بچی, ایک 7 سال کا تھا اور بادشاہ, اور ایک 7 سال کا تھا, 9 سال کا, پتا نہیں 3-4 مہینے وہاں گزارے آپ کے یہاں. اس کے اوپر ایک پکچر بنا دی. ہاں انڈیا. اچھا. تو ان سے کہتے تھے کہ آپ اچھا یہاں پاکستان ہندوستان نہ بنا. ہاں پاکستان میں. اچھا. تو اینی ہاؤ وہ ان کو پکڑا گیا کہ آپ دونوں نے باؤنڈری کراس کی. اب وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ مشرکین مکہ تیاریاں پکڑ رہے ہیں, فوج کو تیار کر کے حضور پاک پہ حملہ کرنے. ان کو پتا تھا کہ ہمارے ساتھیوں کی تعداد تو بہت تھوڑی ہے, یہ اتنا بڑا لاؤ لشکر لے جا کے ہمارے ساتھی, ان کے لیے تو ایک آدمی بھی مینز سمتے ہیں, آر اے لاٹ آف تھنگ, اور ہم دو لڑنے والے ہیں, ہم یہاں پن سے ہوئے ہیں. تو باپ بیٹا رات جس کمرے میں ان کو بند کر دیا تھا دونوں ایک دوسرے, کیا کیا جائے, یہاں سے چھٹکارا مل جائے, حضور کا ساتھ دیا جائے, اس کے پاس تو شمار کے چند لوگ ہیں, اور ایسی حالت میں تو ایک آدمی بھی بہت بڑی چیز ہے, قیمتی ہے, اور پھر جو جنرل. تو باپ بیٹے نے کہا کہ اپنی مائنڈ اپلائی کر دیا کہ چلو ان کو ایک پرامس دے دیں گے کہ آپ ہمیں کیوں پکڑے, یا ہمیں مارے ختم کر دیں یا ہمیں چھوڑیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. صبح انہوں نے ان سے ڈیمانڈ کیا, آپ لوگ انہیں ہمیں کیوں پکڑا ہے, ہم نے کوئی جرم کیا ایسا کہ جس کی سزا مارنا ہے تو قتل کر دیں ہمیں, اگر ایسی سزا نہیں اور کل ہمیں چھوڑنا ہے تو آج کیوں نہیں چھوڑتے؟ تو انہوں نے کہا چھوڑنا تو ہے آپ کو. تو انہوں نے کہا پھر آپ چھوڑیں. کیا ہمیں مصیبت میں پنسایا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا چھوڑیں گے لیکن آپ کو پتا ہے ایک جنگ ہونے والی ہے، تو آپ تو جا کے محمد کا ساتھ دو گے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف اسلحہ اٹھا کے. تو باپ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور دونوں نے کہا نہیں، صرف یہی کہا نہیں، یعنی مینز کہ نہیں اٹھائیں گے، مینز کہ نہیں اٹھائیں گے. اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں یہ شرط نہیں مانیں گے، صحیح؟ انہوں نے کہا نہیں، اور انہوں نے سمجھا کہ انہوں نے وعدہ دے دیا کہ ہم آپ کے خلاف اسلحہ نہیں اٹھائیں گے، تو یہ دونوں کو چھوڑ دیا. اب جب یہ جا رہے تھے مدینہ، وہاں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سمیت بدر کی طرف آ رہے تھے، بڑے خوش ہوئے، ان کو گلے لگایا دونوں باپ بیٹے کو. مجھے بڑی فکر تھی کہ پتہ نہیں وہ کمبخت آپ لوگوں کے ساتھ کیا کریں گے، ایسا بلا وجہ آپ لوگوں کو ٹارچر کریں گے یہ وہ، لیکن اب یہ بتاؤ کہ کیسے چھوڑا انہوں نے. تو باپ بیٹے نے کہا کہ ہمیں جب پتہ لگ گیا کہ یہ سچویشن ہے تو ہم نے ان سے یہ کہا کہ ہمیں یا چھوڑو یا مارو. انہوں نے کہا مارنا تو ہے نہیں. میں نے کہا پھر چھوڑو. انہوں نے کہا اگر چھوڑیں گے اس کا ساتھ دو گے؟ تو ہم نے کہا نہیں دیں گے یا نہیں، لیکن ارادہ یہی تھا کہ آپ کو تو ایک ایک آدمی کی ضرورت ہے تو ہم اس لیے آئے ہیں، تو ابھی آپ کے ساتھ واپس چلیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما بعثنی اللہ خطارا، اللہ نے مجھے فراڈ کرنے نہیں بھجوایا، کسی کے پرامس توڑوانے نہیں بھجوایا. آپ لوگ جائیں مدینہ آرام کریں اور ہمارے لیے دعا کیا کریں. نیکسٹ ٹائم وین وی ول گو آؤٹ دین یو ول اکمپنی اس دین یو ول جوائن اس. لیکن اس بار آپ لوگوں نے جملہ کہہ دیا ہے، اس کی کوئی تعویل بھی ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے اس کی تعویل یہ لے لی ہے کہ آپ نہیں اٹھائیں گے. اب اگر انہوں نے آپ کو میدان میں دیکھ لیا وہ کہیں گے یہ ہے اللہ کے پیغمبر جس کے پاس وعدے کا پاس نہیں، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ انہوں نے بتایا نہیں ہوگا. اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں لیٹس گو، صحیح؟ تو شکایات، کیا شکایات؟ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ بھی کوئی کام ہے جو آپ لوگ کا، یہ بھی کوئی بات ہے جو آپ لوگوں نے کہہ دیا ہے. گاٹ اٹ؟ تو اللہ کریم نے آپ لکھے کہ جب اللہ کریم نے کہہ دیا کہ اللہ کو قرض دے دو، اللہ کو قرض دے دو، اور یہود چونکہ اسلامی ریاست کے باسی تھے تو ریاست کے لیے ان سے بھی ڈیمانڈ کیا جا رہا تھا، ریاست کے لیے ان سے بھی ڈیمانڈ کیا جا رہا تھا. تو اب یہود نے کیا کہا، سورہ آل عمران آیا نمبر 181، آیا نمبر 181 لقد سمع اللہ، یقیناً سن لیا اللہ تعالیٰ نے، قول الذین، بات ان لوگوں کی، قالو جنہوں نے کہہ دیا، یہود تھے. نکال دیا کہ نہیں؟ پیج بتائیں نا، 75 آئے نمبر 181. لقد سمع اللہ، یقیناً سن لیا ہے اللہ تعالیٰ نے، بات ان لوگوں کی جنہوں نے کہہ دیا، ان اللہ، یقیناً اللہ فقیر، اللہ فقیر ہو گیا، اللہ خوار ہو گیا جو ہم سے قرض مانگ رہا ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں یہ بھی کوئی انسانی بات ہوتی ہے اللہ کے متعلق کیسے الفاظ کہنا؟ ان اللہ فقیر. جب آپ قرآن پڑھیں گے تو پھر آپ کو تسلی ہو جاتی ہے. آپ کے خلاف لوگ کہتے ہوں گے تو آپ کہیں گے بھائی لوگ تو رسول پاک کے خلاف بھی کہتے رہے، اللہ کو معاف نہیں کیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا کہ جی میں ایک جگہ بیٹھا تھا، وہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے تھے، وہ آپ کے متعلق ہی کہہ رہے تھے. تو امام صلی اللہ علیہ فرمایا بیٹے آپ نے تو کم از کم مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، صحیح؟ مجھے خبر نہ ہوتی تو میرا دل نہ دکھتا، مجھے خبر نہ ہوتی میرا دل نہ دکھتا. اب میرا دل دکھ گیا، اب میرا دل دکھ، اور جب دل دکھ جاتا ہے تو دل سے بد دعا نکلتی ہے، اور کیا پتا کہ اللہ کریم اس وقت بد دعا کو قبول کر دے. میں اس دن ان ساتھیوں کو درس میں کہہ رہا تھا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ گورنر تھے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کوفہ اور بصرہ کے گورنر تھے. ان دونوں بڑے شہروں اور بڑے صوبوں کو کہتے تھے اس زمانے میں العراقین. کیا کہتے تھے؟ العراقین، یعنی دو عراق، کوفہ اور بصرہ بہت بڑی دنیا ہے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص اس کے گورنر تھے، وہ تو بڑے سخت گیر قسم کے جنرل، بڑے سخت گیر قسم کے جنرل تھے، اور وہ بھی اس طرح تھے جس طرح میں نے کہہ دیا حضور کے زمانے میں جنرل، ابوبکر کے زمانے میں، عمر کے زمانے میں جنرل، عثمان کے زمانے میں جنرل. حضرت علی کے زمانے میں وہ پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے کہا کہ میں اس جنگ میں فریق نہیں بننا چاہتا. صحیح. اور وہ حضرت معاویہ اور حضرت علی دونوں کو بڑا احترام دیتے تھے. اس نے کہا کیا کہوں، ایک بھی کاتب وحی ہے، دوسرا بھی کاتب وحی ہے، ایک بھی صحابی ہے، دوسرا بھی صحابی ہے، ایک بھی حضور کے حدیث کے راوی ہیں، دوسرے بھی حضور کے حدیث کے راوی ہیں. فرمایا ایک حضور کے داماد ہیں، دوسرے حضور کے سالے ہیں. صحیح. کہا کہ ایک کو ہم خلیفہ کہتے ہیں، دوسرے کو ہم خال المسلمین کے، وہ امت کے ماموں ہیں. حضرت معاویہ کیا ہیں؟ امت کے ماموں ہیں، کیونکہ اس کی بہن حضرت ام حبیبہ ہماری ماں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحیح. فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہادر آدمی کہہ دیا، تو حضرت معاویہ کو ہادی اور مہدی کہہ دیا. صحیح. اور میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ کبھی کبھار حضرت معاویہ کی نماز دیکھنے چلے جاتے. کس لیے جاتے؟ صرف اس لیے کہ حضرت معاویہ مسجد میں ہے اور وہ نفل پڑھ رہے ہیں. حضرت معاویہ نفل پڑھنا، ابو ہریرہ وہاں بیٹھے رہتے اور بڑی پیار سے اس کو دیکھتے. تو کسی نے کہا کہ ابو ہریرہ سیاسی طور پر تو آپ حضرت علی کے ساتھ ہیں. اس نے کہا وہاں میرا اجتہاد یہ ہے کہ اس کا موقف صحیح ہے، حضرت معاویہ کی اجتہادی خطا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ اس کا گناہ ہے، کیا کہتا؟ اس کی اجتہادی خطا ہے، تو اس لیے میں حضرت علی کے ساتھ ہوں. تو اس نے کہا کہ یہ آدمی اس سے ملاقات کے لیے بھی آپ آتے ہیں؟ اس نے کہا وہ بہت بڑے صحابی ہیں، حضرت معاویہ حضور کے کاتب ہیں، حضور ان سے خط لکھوایا کرتے تھے، حضور کے رازدار تھے، آپ کے سالے ہیں. صحیح. تو اور ہادی اور مہدی ہیں، حضور نے اس کو ہادی اور مہدی کہہ دیا ہے. صحیح. تو اس نے کہا کہ آپ بڑی پیار سے، اس نے کہا کہ اصل میں جب اس آدمی کی نماز کو دیکھتا ہوں تو حضور پاک یاد آ جاتے ہیں. اشد شبہن بصلاۃ رسول اللہ، کیونکہ جو نماز پڑھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے ساتھ انتہائی مشابہت اگر کسی کی نماز کی ہے تو وہ کس کی ہے؟ حضرت معاویہ کی رضی اللہ تعالیٰ. اور اس کو حضور سے اتنی محبت تھی حضرت معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بال ملے تھے حجۃ الوداع میں، تو بڑے احترام سے شیشے کے ایک باکس میں رکھے ہوئے تھے. اور صبح جب نماز سے فارغ ہو جاتے تو پہلے جا کر جیس ان شعرات مبارک کی زیارت کرتے اور درود پڑھتے، اللہ صلی علی محمد و علی محمد کما صلی تعالی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. ایک بار اس کے پتہ لگ گیا کہ بصرہ میں ایک آدمی ہے، اس کے کچھ فیچرز حضور سے بہت ملتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے، عبد الملک اس کا گورنر تھا، تو عبد الملک کو خط لکھا کہ ایسا فلاں قبیلہ کا ایک آدمی ہے، فلاں نام ہے اس کا، میں نے سنا ہے کہ اس کے کچھ فیچرز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتے ہیں، تو آپ جا کے دیکھ لیں، اگر کسی صحابی نے تصدیق کی کہ ہاں کچھ فیچرز ملتے ہیں تو احترام سے اسے میرے پاس بھجوائیں. تو عبد الملک جو گیا اپنے ساتھ دو تین صحابہ کو بھی، کیونکہ عبد الملک تو صحابی نہیں تھا، اس نے تو حضور کو نہیں دیکھا تھا، تو ان صحابہ نے کہہ دیا واقعی اس آدمی کے کچھ فیچرز چہرے کے حضور پاک سے بہت ملتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور لوگوں نے بتایا یہ متقی آدمی ہے، بہت زیادہ یہ آدمی بڑا متقی ہے. اور کہتے ہیں کہ لوگوں نے جب اسے کہہ دیا صحابہ نے کہ آپ کے کچھ فیچرز حضور سے بہت ملتے، تو اس نے کہا کہ اس کے بعد گناہ کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے کہ چاہے میری صرف ناک حضور سے ملتی ہے، اس جیسی ناک رکھنے والا خدا کے قانون کی پامالی کرے، یہ کوئی انسانیت کی بات ہے؟ انہوں نے کہا بڑا محتاط آدمی، ہر چیز میں بڑا احتیاط کرتا ہے، سنت کا بڑا خیال رکھتا ہے کہ حضور کے ساتھ اگر تھوڑی مشابہت ہے تو اس کی سنت میں بھی مشابہت ہونی چاہیے. تو عبد الملک نے پیغام بھیجا، جی ہیں، صحابہ نے تصدیق کر دی. تو اس نے کہا بھجوائیں پھر اس کو، تو اس نے اس کے لیے سواری اور خادم کا انتظام کر دیا اور دمشق بھجوائے. جس دن وہ دمشق پہنچ رہے تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس کے استقبال کے لیے دمشق شہر سے باہر نکل آئے. اتنے بڑے خلیفہ، یہ 6.4 ملین اسکوئر مائلز کا خلیفہ، آلموسٹ ہاف آف دی ورلڈ کا خلیفہ، جو قیصر کے لیے بھی نہیں نکلتا تھا، وہ قیصر کے سفیر بھی آتے ہیں کہ اندر بھجاؤ. صحیح. تو اس آدمی کے لیے نکل آیا اور جیسے اس کو دیکھا تو جا کے اس کو گلے لگایا اور اس کے ماتھے کو چوما. صحیح. اور اس نے کہا کہ اس فیچر والا آدمی وہ اللہ کے نزدیک یقینا قبول ہوگا، تبھی تو اس اللہ نے اس کو کچھ فیچر اپنے محبوب جیسے دیے ہیں. تو اسے کہا کہ میرے حق میں دعا کر دو. صحیح. تو اینی ہا شکایات کہ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر اللہ کریم، نے سن لیا ہے بات ان لوگوں کی جنہوں نے کہہ دیا یقینا اللہ فقیر ہے ونحن اغنیاء اور ہم مالدار ہیں. کیونکہ وہ ہم سے قرض مانگتا ہے, تو جو قرض مانگتا ہے اس کو ضرورت ہوتی ہے, فقیر ہوتا ہے, جس سے مانگا جاتا ہے وہ غنی ہوتا ہے. دیکھیے کیسی وہ ریورس سائیکالوجی, اس کو کیا کہتے ہیں ریورس سائیکالوجی, کہ اللہ غریب ہو گیا صحیح, واشنگٹن میوچل فروخت کر گیا صحیح, اور وہ دوسرا بھی وہ کھو گیا بھی فروخت کر دیا, بینک کرپٹ ہو گیا, تو اٹ مینس کہ اللہ بھی بینک کرپٹ ہو گیا, انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ اللہ شکایت کرتا ہے ہم سے کہ کم از کم انسان کو تو یہ بات زیب نہیں دیتا کہ اللہ کے متعلق یہ کہے. تو اس لیے پیچھے فرمایا کہ سنکتب ما قالوا, یقیناً ہم لکھیں گے وہ بات جو وہ کہہ چکے ہیں, وقتلهم الانبیاء, اور لکھیں گے وہ بات کہ وہ قتل کر چکے تھے انبیاء کو بغیر حق, بغیر وجہ کے, ونقولو, ہم کہیں گے قیامت کے دن ذوقوا عذاب الحریق, کہ چکو جلانے والا عذاب. حریق کا معنی جلانے والا, یا حریق یہ اس آگ کی صفت ہوتی ہے جو بال بال کو جلایا کرتا ہے, کہ اس آگ کے عذاب کو چکو جو بال بال کو جلایا کرے گا. تو یہ ہے شکایات کا سلسلہ. چوتھا سلسلہ تخویفات. تخویف کا معنی تریٹ, اور یہ دو قسم کے ہیں. کبھی تریٹ دیا جاتا ہے دنیا میں عذاب کا, اور کبھی تریٹ دیا جاتا ہے آخرت میں عذاب کا. دو قسم کا ہے, کبھی اللہ کسی سے کہہ دیتا ہے دنیا میں عذاب دوں گا, کبھی کسی سے کہہ دیتا ہے آخرت میں عذاب دوں گا, کبھی کسی سے کہہ دیتا ہے دونوں میں عذاب دوں گا, اور دے دیتا ہے. سورہ البقرہ آئے نمبر 85, صرف 85 بلکہ 84 سے لے لیں. یہود کا تذکرہ ہو رہا ہے. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ, یاد کیجئے جب ہم نے لے لیا آپ سے پکا وعدہ, یہودیوں سے, کس سے لیا؟ یہودیوں سے. کیا وعدہ؟ کہ لا تسفکون دماغوں, کہ آپ بلڈ شیڈ نہیں کریں گے آپس میں ایک دوسرے کے, کہ آپ آپس میں لڑیں گے نہیں, کیونکہ یہودیوں کے قبائل یہ ہمیشہ لڑتے رہے, ایک دوسرے کا خون کرتے رہے. ولا تخرجون انفسکم من دیارکم, اور نکالیں گے نہیں اپنے بھائی بندوں کو, من دیارکم, ان کے گھروں سے. جو قبیلہ غالب ہو جاتا تو دوسرے کو جلاوطن کر دیتا. آج بھی ہمارے قبائلی علاقے میں یہی ہوتا ہے, یہ قبائلی ٹریڈیشن ہوا کرتا ہے کہ جو قبیلہ غالب آ جاتا ہے اوروں کے گھروں کو جلا کر ان کو وہاں سے بگا دیتے ہیں, پھر وہ تیاری کر کر کے پھر اٹیک کر جاتے ہیں اس قبیلے پر, تو اگر ان کا غلبہ ہو جاتا ہے تو ان کو جلا وطن کر دیتے ہیں. صحیح. تو یہود بھی چونکہ قبائلی زندگی پہ, اس لیے کبھی کبھار یہ کہا جاتا ہے کہ پشتون اور یہودی جو ہیں یہ آپس میں کزنز ہیں. میں نے کہا پھر ہمیں سوچنا ہوگا. ولا تخرجون انفسکم من دیارکم ثم اقررتم, اور آپ لوگوں نے ایڈمٹ بھی کر دیا تھا, یہ مان بھی لیا تھا, آپ نے پیغمبر کے ساتھ یہ بات مان بھی لیا تھا. وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ, اور آپ لوگ ابھی تک یہ گواہی دیتے ہیں کہ ہاں ہم نے یہ مان لیا تھا. ایسا نہیں کہ آپ انکار کریں کہ نہیں میں نے نہیں کیا, یعنی ان میں کم از کم اتنے اخلاقیات تھے انہوں نے کہا نہیں میں نے کیا, ہم نے کیا تھا. ان میں اتنے اخلاقیات تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ بات کی تھی. لیکن اللہ کریم فرماتے دیکھیے وعدہ بھی کیا تھا اب تک مانتے بھی ہیں, تو پھر وائلیشن کیوں کرتے ہیں؟ ثم انتم تقتلون, اور پھر آپ ہی لوگ ہیں, تقتلون انفسکم, کیا آپ قتل کرتے ہیں اپنے بھائیوں کو, وتخرجون فریقا منکم من دیارہم, اور نکالتے ہیں اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے, تظاہرون علیہم, اور آپ اتحاد کر دیتے ہیں, تظاہرون اعانت کرنا, سپورٹ دینا, اور آپ سپورٹ دیتے ایک دوسرے کو ان کے مقابلے میں, بالاسم والعدوان, گناہ کے لیے اور زیادتی کے لیے, کیونکہ ان کو قتل کرنا, ان کو گھروں سے نکالنا گناہ بھی ہے اور یہ ظلم بھی ہے, اور آپ اس پر ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَى, اور اگر آ جاتا ہے آپ لوگوں کے پاس آپ کے دشمن قیدیوں کے طور پر, اگر وہ پکڑے جاتے ہیں, تفادوں, تو آپ ان سے رینسم لیتے ہیں, اتنا دو گے تو آپ کو چھوڑا جائے گا. صحیح. 10 لاکھ ڈالر دو گے چھوڑا جائے گا. ہاں وہ محرم. اچھا اور اگر ان سے کوئی کہہ دا یار یہ پیسے آپ لیتے ہیں ان کو چھوڑنے پر, انہوں نے کہا ہاں تورات میں اس کا تصور ہے قیدیوں سے رینسم لینا, تورات میں اس کا تصور ہے. کیا یہ انسان کی کمزوری ہے کہ جب اس کے فائدے کی بات ہے تو وہ اللہ کی کتاب پہ چڑھ دوڑتا ہے, کتاب میں یہ ہے, قرآن نے یہ لکھا ہے, حدیث نے یہ لکھا ہے, صحیح. لیکن اگر اس کے مخالف با جائے ہاں وہ تو ہے لیکن صحیح. یہ آج کی بات نہیں, یہ جب حضرت آدم کے زمانے سے چلی آ رہی ہے. وَإِيَّاتُوكُمْ سَارَا تُفَادُونَ, تو آپ ان سے فدیہ لیتے ہیں. وَهُوَ مُحَرَّم, تو اللہ کریم فرماتے ٹھیک ہے تورات میں یہ تصور ہے کہ قیدی کو چھوڑنے کے لیے آپ رقم کا مطالبہ کر سکتے ہیں, کریں نہیں کر سکتے ہیں, لیکن اللہ کریم فرماتے اسی تورات نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ کسی کو اپنے اس کے گھر سے جلا وطن میں کیا کریں. تو عجیب بات ہے, جو تورات آپ کے جیب میں پیسے ڈالتا ہے تو وہ تورات کو آپ مانتے ہیں, صحیح. جو تورات آپ کے وش اور ول کے خلاف بات کرتا ہے تو پھر اس تورات کو اٹریکٹ کر دیتے ہیں. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ, اور شان یہ ہے کہ حرام کیا گیا آپ لوگوں پہ اخراجوں, ان کا نکالنا ان کے گھروں سے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں یہ تو وہی بات ہوئی پاکستانی ہندوستانیوں کی کہ میٹھا میٹھا ہف ہف اور کڑوا کڑوا تف تف, کہ جو سویٹ ہے اس کو سوالو کرے, جو کڑوا اس کو باہر پھینکے. اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ, آیا آپ لوگ ایمان لائیں گے کتاب کے بعض حصے پر. وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ, اور انکار کریں گے دوسرے بعض حصے سے. تو جو لوگ اس کو کہتے ہیں پک اینڈ چوز, کیا آپ کیا کریں گے اللہ کی کتاب میں پک اینڈ چوز, تو اب اللہ کریم تھریٹ دے رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے دین میں پک اینڈ چوز کرتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق تو ان کے لیے فما جزاؤ من يفعل ذلك, تو کیا ہے بدلہ ان لوگوں کا جو کریں یہ. الا خزی فی الحیات الدنیا, کیا بدلہ ہو سکتا ہے ایسے لوگوں کا, یہ تھریٹ ہے. الا خزی فی الحیات الدنیا, مگر یہ کہ ان کو ذلیل کیا جائے دنیاوی زندگی میں. تو اللہ نے ذلیل کر دیا ہے, میں نے تو آج تک ان کے علاوہ کسی قوم کو نہیں سنا کہ ان کی تعریف کی, یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے, میں نے کسی قوم کو نہیں سنا کہ ان کی تعریف کی, صحیح. ادر وائز یو شوڈ آس ران پال. ہاں فما جزاؤ من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا, مگر رسوائی دنیاوی زندگی. جو لوگ سیاسی میدان میں ان کے حق میں بات کرتے ہیں, آپ غیر سیاسی میدان میں انڈیویجول لائف میں ان سے بھی پوچھیں, میں ٹھیک کہتا ہوں, یہ سب جانتے ہیں. الا خزی فی الحیات الدنیا ویوم القیامت, اور قیامت کے دن. یردون الی اشد العذاب, ان کو لوٹایا جائے گا سخترین عذاب میں. تو دو تھریٹ دے دیے, دنیا میں ذلیل ہونے کا, آخرت میں شدید ترین عذاب کا. وما اللہ بغافل عما تعملون, اور نہیں اللہ تعالی بے خبر اس عمل سے جو آپ لوگ کرتے رہتے ہیں. کہ اللہ کریم فرماتے جو بھی آپ کرتے رہتے ہیں اٹ از گوئنگ آن یور ریکارڈ, یہ تو فیڈ ہوتا ہے آپ کے پرسنل کمپیوٹر کو, آپ نے تو کر دیا کیا یہ. یس رات گئی بات گئی, جس طرح ہم کبھی کبھار کہتے ہیں رات گئی بات گئی, نہیں رات گئی لیکن بات نہیں گئی, صحیح. اللہ کے ہاں رات گئی بات نہیں گئی, رات تو چلی گئی بات اسٹل دیئر, لیٹس آن ریکارڈ, یو وڈ بی کوشچنڈ بائی اللہ سبحانہ وتعالی. تو اب یہ رول یہ صرف ان کے لیے نہیں, یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ اگر وہ کتاب اللہ میں پک اینڈ چوز کریں گے تو دنیا میں رسوائی اور آخرت میں شدید ترین عذاب. یہ ہمیں جو مار پڑ رہی ہے یہ بھی اس وجہ سے پڑ رہی ہے, دنیا میں جو رسوا ہو رہے ہیں ہم بھی دین کا وہ حصہ قبول کرتے ہیں جس میں حلوہ ملتا ہے, صحیح. جس میں کوئی سلیپ ملتا ہے ہم کہتے ہیں یہ کوئی اور کرے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحاب اجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم وذكرنا بالقران ما نسينا وعلمنا من ما جهلنا وصلاتنا وتوالى الليل والوانا النهار, فالله خير محافظ. تو آپ لوگوں کو یہ قرآن مزہ دیتا ہے کہ نہیں؟ لیکن دیکھیے ابھی تک آپ ساتھیوں نے کسی کو کنوینس نہیں کیا کہ بھائی آئیں, ہم پیسے نہیں مانگتے, ہم صرف تھوڑا سا ٹائم مانگتے ہیں. دو بار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا و مولانا محمد. افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصل علیہ. کون سے سلسلے میں تھے ہم؟ ختم کر دیا تھا چوتھا، ختم کر دیا تھا تخویفات. یس، سلسلہ نمبر پانچ تنبیہات، وارننگز. تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ تخویف، تھریٹ، وہ دشمن کو دیا جاتا ہے، اور تنبیہ، وارننگ، وہ دوست کو دیا جاتا ہے. ٹو بی اویئر آف، ناٹ ٹو بی ان ٹربل. یعنی دشمن کو تو آدمی اس طرح کہہ دیتا ہے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کو سٹاپ کریں، ادروائز یو ول فیس دا کانسیکوینسز. یہ تخویف ہے، صحیح. اور دوست کو آدمی کہتا ہے کہ یہ جو فلاں آدمی ہے اس سے ذرا ہوشیار رہے ہیں، یہ ڈنڈی مارتا ہے، صحیح. تو آپ اس آدمی کے دوست ہیں اس لیے اس کو ہوشیار بنا دیتے ہیں، صحیح. پاکستان اور انڈیا میں بھی شاید وہ بجلی کے کمبوں پر لگا ہوتا ہے، خبردار خطرہ 11,000 وولٹ لکھا ہوتا ہے، یہ وارننگ ہے، صحیح، کہ تار کو ہاتھ میں لگائیں ورنہ مر جاؤ گے. تو آپ اسی کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس کی زندگی محفوظ رہے. تو تنبیہات یہ اپنوں کو دیے جاتے ہیں. دیکھیں دشمن سے بھی آدمی کہہ رہتا ہے میں آپ کو ایسا تپڑ ماروں گا کہ یاد رکھو گے، صحیح. اور اپنے بیٹے سے بھی کہہ رہتا ہے بیٹا یہ کام نہ کرو ورنہ ایسا تپڑ ماروں گا. لیکن دونوں میں فرق ہے، دشمن کو آپ تھریٹ دے رہے ہیں، بچے کو وارننگ دے رہے ہیں. بات ذہن میں آگئی؟ تو یہ ہے تخویف اور تنبیہ میں فرق. اور تنبیہات کبھی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ دو قسم کے ہیں، ایک تنبیہ رسول پاک کو دی جاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری تنبیہ مسلمانوں کو دی جاتی ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 43، ذرا بیک گراؤنڈ واضح ہو مجھے دیکھیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ صحابہ، شام کے علاقے کے لوگوں کے ڈیمانڈ پر، ان کی اصلاح اور تعلیم کے لیے بھجوائے، انہوں نے غداری کی، ان کو شہید کر دیا. یعنی پہلے تو حضور سے مانگے، جب حضور نے بھجوائے تو ان کو، صحابہ کو شہید کر دیا. اب یہ تو بین الاقوامی آداب اور رولز کے خلاف کام تھا، صحیح. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3,000 مجاہدین کا ایک لشکر ان لوگوں کو ایک درس سکھانے بھجوایا. اینڈ دیٹ ایریا واز سبجیکٹ ٹو رومن امپائر، لہذا سیزر کے سپورٹ پر 100,000 آرمی 3,000 مجاہدین کے مقابلے پہ آئی. اور سیر میں مشہور جہاد ہے یا غزوہ ہے، موتا، غزوہ موتا، کیونکہ موتا کے مقام پہ ہوا تھا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب لشکر کو روانہ کر رہے تھے، جس طرح ہم جماعت میں روانہ کر دیتے ہیں، تو ایک بزرگ عالم سے ہاتھ ملاتے ہیں دعا کے بعد. حضور نے دعا کی، لشکر والوں نے ہاتھ ملایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دعا سے پہلے بیان میں کہہ دیا کہ امیر لشکر ہوگا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اڈاپٹڈ سن تھے. فرمایا اگر وہ شہید ہو گئے تو پھر جعفر ابن ابی طالب، حضور کے چچا زاد تھے، اگر وہ شہید ہو گئے تو پھر عبداللہ ابن رواحہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شاعر تھے، افیشل پوئٹ تھے. کیا تھے؟ افیشل پوئٹ. میدان جنگ میں جب صحابہ تک جاتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابن رواحہ سے کہہ دیتے، ابن رواحہ ذرا جذبات ابھاریں، صحیح. تو ابن رواحہ اپنی اشعار سے صحابہ کے وہ جذبات ابھارتے. اور حضور نے ایک بار فرمایا کہ ان روح القدس یتکلم علی لسانے، اس کی زبان پر جبریل بول رہا ہے. کیا مقام دے دیا کہ اس کی زبان پہ جبریل بول رہا ہے. تو فرمایا پھر ابن رواحہ، اور اگر وہ بھی شہید ہو گئے تو پھر آپ اپنے تئیں امیر کا انتخاب کریں اکارڈنگ ٹو سرکمسٹانسز. تو اب حضور نے تو اگر اگر اگر کا لفظ استعمال کیا، لیکن دیٹ اگر واز اگر ٹو ادرس، بٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیٹ واز فار شیور کہ تو یہ تین تو گئے اللہ کے پاس، زید ابن حارثہ بھی گیا، جعفر ابن ابی طالب بھی گیا، عبداللہ ابن رواحہ بھی گیا، صحیح. اس لیے صحابہ نے دیم انداز سے ان کو مبارکباد دی، ہنی اللکم، آپ کو تو شہادت مبارک ہو، آپ لوگ تو کامیاب ہو گئے، حضور نے جو اشارہ دے دیا تو آپ لوگ تو کامیاب ہو گئے. یہ ہے ایمان کی بات، صحیح, ہم کہتے اچھا تو مرنا ہے وہاں, کہیں بھاگو. آج کی دنیا مرنا تو درکنار, توڑی سی چیز کے لیے لوگ لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ رحم فرمائے. تو اینہاو جنگ تو انہوں نے شروع کیا, اور وہی ہوا جو حضور نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حجاب اور پردے کھول دیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے, صحابہ بھی بیٹھے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رننگ کمنٹری دیتے تھے موتا کی غزہ پر اور جہاد پر. فرمایا زید ابن حارثہ کی قیادت میں صحابہ کرام دیدہ دلیری سے لڑ رہے ہیں, اور جب زید ابن حارثہ گر گئے حضور نے فرمایا فغفر اللہ لہ, زید ابن حارثہ شہید ہو گئے, اور جو فلیگ ہے وہ اٹھا دیا جعفر ابن ابی طالب نے. صحیح. تو حضور نے فرمایا میرے چچا کے بیٹے پر ایک کافر نے وار کیا, اس کا دایاں ہاتھ کٹ گیا, لیکن اس نے اسلامی جھنڈے کو زمین پر نہ گرنے دے دیا, اس کو بائیں ہاتھ سے پکڑا. صحیح. کافر نے دوسرے کافر نے اس کے بائیں ہاتھ پہ وار کیا, اس کا بائیں ہاتھ بھی کٹ گیا. تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دونوں جو آرمز ہیں اسی کے ساتھ سینے کے ساتھ اس طرح لگا کے رکھا, اور جب وہ گر رہا تھا تو وہ سینے کے بل گرنا اسی کو اوائڈ کر رہے تھے کہ اسلامی فلیگ زمین پر نہ گرے, لیکن اس کے گرتے گرتے عبداللہ ابن رواحہ نے جمپ کر کے جھنڈے کو اٹھائے رکھا, اس کو گرنے نہیں دیا. ابن رواحہ بھی شہید ہو گئے. حضور نے فرمایا ابن رواحہ بھی شہید ہو گئے. اب مسلمان آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ کس کو امیر بنایا جائے. تو حضور نے صحابہ سے کہہ دیا, ان کا اتفاق ہو گیا خالد ابن ولید پہ. صحیح. پھر فرمایا کہ خالد ابن ولید نے لشکر کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا. صحابہ سارے تکے ماندے ہیں, زخمی بھی ہیں, ان کے تین امیر شہید ہو گئے, تین جنرل شہید ہو گئے. تین جنرلوں کا میدان جنگ میں شہید ہونا تو بہت بڑا خسارہ ہوتا ہے, حوصلے ختم ہو جاتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ خالد اب ان کو نیا حوصلہ دینا چاہتا ہے. تو فرمایا کہ خالد نے تین حصے کر دیے, ایک حصے کو فرنٹ پر لے جائے گا اور دو حصے وہ پیچھے بھجوائے گا, اور ان کو حکم دیا کہ ایک گھنٹہ دو گھنٹے بعد ایک گروپ آپ میں سے تکبیر کے نعرے بلند کرتے ہوئے ہمارے پیچھے پیچھے آیا کریں ہمیں جائن کرنے کے لیے, لیکن آپ اپنے پاؤں کو ریک کریں زمین پر تاکہ گرد و غبار اٹھے. یہ ہے اسٹریٹجی. صحیح. اور پھر ایک گھنٹہ بعد جو دوسرا گروپ ہے وہ بھی اس طرح آیا کریں تکبیر کے زوردار نعرے بلند کرتے ہوئے گرد و غبار اٹھاتے ہوئے. تو یہاں ایک گروپ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے لڑنا شروع کر دیا بے جگری سے. صحیح. اور فرمایا اب وہ گروپ ان کے پیچھے آ رہا ہے, گرد و غبار اٹھ رہا ہے, کفار کہہ رہے ہیں کہ نئی رسد اور نئی کمک آ پہنچی مدینہ سے, تو ان کے حوصلے پست ہو رہے ہیں. اور تھوڑی دیر بعد جب دوسرا گروپ بھی تو ایک لاکھ کا لشکر بھاگ کڑا ہوا کہ ان کا مقابلہ کرنا, تو یہ تو نئی تازی کمک آ رہی ہے پیچھے سے. یہ اسٹریٹجی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اسٹریٹجی ہے. تھوڑے لوگ آپ ڈیر ساروں کے حیثیت سے کیسے استعمال کرو گے؟ اسٹریٹجی از دیر. یہ تو خالد بن ولید تو بڑے ایکسپرٹ جنرل تھے, اس کو تو طریقہ آتا تھا کہ کیا کرنا ہے. کامیاب ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہم. سو اینی ہاؤ اب اس غزوہ میں کافی صحابہ اور خصوصاً تین جنرل جو شہید ہو گئے تھے, اب سیزر نے تیاری پکڑی کہ یہ تو بہت مشکل ہے, ان کو تو سبق دینا ہوگا. دو لاکھ کا لشکر تیار کر دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے, یہاں مدینہ منورہ میں سخت گرمی کا موسم تھا, جون جولائی کا موسم, جب کھجور ابھی پکنے والے تھے اور لوگوں کے پاس وہ تو زمیندار لوگ تھے, ان کے پاس کوئی اسباب بھی نہیں تھے, کھجور کی فصل آئے گی پھر اسباب و سامان خریدیں گے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ کی تیاری کا بھی حکم دے دیا اور ساتھ ساتھ چندے کا بھی حکم دے دیا. 30,000 کی لشکر تیار ہو گئی, اور سارے صحابہ اپنے بساط مطابق, واقعہ تو مشہور ہے کہ حضرت عمر اپنا آدھا سامان گھر سے اٹھا کے لے آئے, اور حضرت ابوبکر سارا لے آئے, اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ تو مسجد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ بیٹھے تھے اور ڈیمانڈ کر رہے تھے, تو صحابہ اٹھتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے رہے, یہ لے لیں جی, یہ لے لیں, یہ لے لیں. صحیح. ایک صحابی بڑا غریب فارمر آدمی ہے, اس نے کہا جب حضور نے اعلان کر دیا میں سوچتا رہا کہ میرے پاس تو ایک بھائی بھی نہیں, کیا دے دوں, سوتا ہوں مسجد میں, کانا کہتا ہوں جب مزدوری کرتا ہوں. صحیح. تو اس نے کہا کہ عشاء کی نماز کے بعد میں نے جا کے ایک یہودی کا دروازہ کٹکھٹایا کہ آپ کبھی کبھار مجھے کام پہ بلاتے ہیں, کوئی کام آپ کا؟ اس نے کہا رات کو، میں نے کہا ہاں رات کو کروں گا کیونکہ صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے مجھے مزدوری چاہیے. تو اس نے کہا اچھا جائیں وہ میرا فلاں باغ، اس میں آپ رات بھر پانی لگائیں. تو وہ رات بھر کنویں سے ڈول نکال نکال کے صحیح، اور صبح اس کو ایک دینار مل گیا. وہ نماز فجر میں شامل ہوئے، جب حضور پھر ممبر پر بیٹھ گئے وہ صحابی ایک دینار لا کے حضور کو دے دیا. صحیح، منافقین نے کہہ دیا یہ لوگ غر رہا اولائے دینہم، ان لوگوں یہ منافق وہ ہوتا ہے جو بیٹھتا آپ کے ساتھ ہے صحیح، اور وہ ہمیشہ آپ کے خلاف مسخرے کرتا رہتا ہے، آپ کے ٹٹے اڑاتا ہے صحیح، اور انڈر کور شیطان ہوتا ہے وہ. یعنی منافق کی دوسری پہچان کیا ہوتی ہے؟ انڈر کور شیطان، کہ اس نے حلیہ تو یوں بنایا ہوگا کہ یہ داڑھی ہے اور یہ ہے اور بڑا بزرگ ہے اور آپ پہ بس جان نچاور کرنے والا ہے. بات ذہن میں آ گئی؟ تو اینی ہاؤ منافقین نے کہہ دیا غر رہا اولائے دینہم، یہ محمد اور اس کے ساتھی اپنے دین پر مغرور ہو چکے ہیں. یہ سیزر سپر پاور کے ساتھ مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، ایک ڈالر اس آدمی نے لایا، ڈالر پر ہی مقابلہ کرے گا. اللہ کریم نے سورہ توبہ کے اندر اس آدمی کی تعریف کی کہ والذین لم یجدوا الا جہدہم، کہ اللہ ان لوگوں سے راضی ہے جو جنہوں نے اپنی ساری پونجی محمد کے قدموں میں رکھ دی صلی اللہ علیہ وسلم. کہ پہلے تو یہ پتا کر لو کہ اس آدمی کے پاس ہے کیا، بس یہی ایک دینار اس کا سارا سرمایہ ہے، اس کے علاوہ تو اس کے بدن کے اوپر کپڑے اور کچھ بھی نہیں اس کے پاس. تو وہ تو اپنا 100% سرمایہ سب کا سب، کہ اسے دن کے کھانے کے لیے بھی کچھ بھی نہیں، لیکن اس نے آ کے حضور کو دے دیا صلی اللہ. تو اللہ نے فرمایا کہ میں تو اس سے زیادہ راضی ہوا. صحیح، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی بیٹھے تھے، جب حضور نے ڈیمانڈ کیا تو حضرت عثمان اٹھ گئے اور کہا کہ میں اتو ابالن بے اخلاص ہا و اختابہ، سو اونٹ فلی لوڈڈ. سو اونٹ، سو فلی لوڈڈ کا معنی یہ ہے کہ جو مجاہد اس اونٹ کو استعمال کرے گا اس کا اسلحہ، اس کا خوراک، اس کے سارے تقاضے اور اس کی فیملی کی کفالت. فلی لوڈڈ کا معنی یہ تھا کہ اس کی فیچی فیملی بھی ہے تو اس کی ذمہ داری بھی میری ہوگی. حضور نے پھر کہا کہ ڈونیٹ، طرد بل حضرت عثمان پھر اٹھ گیا، میں تو آبالن بے اختا سے ہا و احلا بے ہا، سو اونٹ فلی لوڈڈ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیمانڈ کرتے رہے، عثمان اٹھتے رہے رضی اللہ تعالی عنہ. جب 4000 اونٹ بنائے اس نے صحیح، تو حضرت عثمان کو حضور نے کہہ دیا کہ عثمان، اس نے کہا جی. اس نے کہا کہ ہمیں بہت ضرورت ہے، ہمیں بہت ضرورت ہے. صحیح، جس طرح ہم یہاں کہتے ہیں کہ اگر اتنا ڈونیشن ہو گیا تو ایک دوست نے کہہ دیا میں میچ کروں گا، اتنا ڈونیشن ہو گیا تو ایک دوست نے کہا کہ میں میچ کروں گا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جی جو کچھ بھی جمع ہوا جمع ہو گیا، جو کچھ بھی بچتا رہتا ہے میں پورا کر دوں گا. وہ بھی اللہ والے آدمی تھے، اس نے کہا جو بھی ضرورت ہے میں ساروں کا پورا کر دوں گا. صحیح، بلکہ یہ تو چھوڑیے، وہ تو بہت لمبا 1200 میل کا سفر تھا، جون جولائی میں، جسٹ تھنک اباؤٹ دی ڈیزرٹس. صحیح، کتنا تھا؟ 1200 میل سفر تھا. اور حضور نے صحابہ سے کہہ دیا کہ دیکھیں ہم تو گروپس میں جا رہے ہیں، راستے میں قوم صالح کے مدائن آ رہے ہیں، وادی حجر کہتے ہیں، یہ تبوک اور مدینہ کے درمیان ہے. تو کہا کہ وہاں پہ صالح کا وہ کنواں ہے علیہ الصلوۃ والسلام، جس کی وجہ سے اس کی قوم پر آفت آئی تھی، تو اس کنویں سے کوئی پانی نہ پیئے، اس کنویں سے کوئی پانی نہ پیئے. تو ساروں کو پیاس لگی ہوئی تھی اور حضور نے حکم دیا تھا، تو کسی نے اس کی جانب دیکھا نہیں، آگے جا رہے تھے. جا جب تبوک میں پہنچ گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تبوک میں جا کے آپ کو ایک چھوٹا سا چشمہ ملے گا، لیکن میرے آنے تک کوئی اس سے بھی پانی نہ پیئے. صحیح، ورنہ وہ تو 3-4 لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گا، بس پانی ختم. صحیح، تو صحابہ پیاسے ہیں، اب وہ پانی کو دیکھ رہے ہیں. تو تبھی پتہ لگ جاتا ہے جب جون جولائی کی گرمی میں آپ پانی نہ پیئیں اور سفر بھی کرتے رہیں اور آپ کو پانی نظر آئے، یا سبحان اللہ، پھر تو آپ کو زنجیریں لگانی پڑیں گی، ورنہ آپ تو دیوانوں کی طرح. لیکن صحابہ بھی کیا عجیب لوگ تھے، وہ پانی کو دیکھتے رہے اور یہاں بیٹھے رہے کہ حضور نے فرمایا کہ ٹچ نہ کریں. تو حضور جب تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا، اپنا سلائی وا ڈال دیا. تو سلائی وا ڈال دیا، ففارت، سو وہ چشمہ ابل پڑا، وہ چشمہ ابل پڑا حضور، اور روانہ ہو گیا. تو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ اپنے حیوانات کو بھی سیراب کر دو، اپنے برتن بھی بروا دو، غسل بھی کر دو، وضو بھی کروا دو، خوب پیو. صحیح، اور حضور علیہ السلام نے حضرت قتادہ سے کہہ دیا کہ قتادہ، یہ لق و دق صحرا جس میں صرف یہی ایک چشمہ ہے، اور وہ بھی دو چار لوگوں کے پینے کے لیے کافی ہو جاتا ہے ایک وقت میں. تو حضرت قتادہ سے کہہ دیا کہ بعد میں آپ آؤ گے تو یہاں پہ باغات ہی باغات ہوں گی. حضرت قتادہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد میں جب وہاں گیا وہ پورا علاقہ گارڈن ہی گارڈن تھا, اسی چشمے سے ساری سرابی ہو رہی تھی. سو اینی ہاؤ, اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تیاری پکڑ رہے تھے تو منافقین تو ڈرے ہوئے تھے. منافق تو راحت کے وقت آپ کے پاس بیٹا رہے گا, لیکن جب آپ پہ تکلیف آئے تو پھر وہ خوردبین سے بھی دکھائی نہیں دے گا. صحیح, یہ منافق کی شناخت ہوتی ہے کہ بھائی وہ آدمی کہاں گیا, بھائی وہ تو حلوہ والا مجنون ہے, دودھ والا مجنون ہے, وہ خون والا مجنون نہیں. مولانا روم نے واقعہ نقل کیا ہے صحیح کہ مجنون کا لبادہ اوڑھ کے, مجنون کا لبادہ اوڑھ کے روزانہ ایک آدمی لیلا کے کوچے پہ آتا کہ مجنون ہے کچھ کھانے کو چاہیے, تو لیلا اس کے لیے دودھ بھجواتا صحیح, تو وہ دودھ پی لیتا, نہ بڑا جام ہڑپ کر دیتا. تین دن چار دن پانچ دن دس دن, گیارہویں دن جب آیا تو لیلا نے کہا کہ مجنون تو ایسے مزاج کا آدمی نہیں, وہ تو کبھی مجھ سے مانگتا نہیں صحیح. تو اس نے ایک برتن خالی بھجوایا, اس نے کہا کہ آج مجھے توڑے سے خون کی ضرورت ہے, مجھے توڑے سے خون کی. وہ آدمی باغ کڑا ہوا کہ یہ دودھ والا مجنون ہے, وہ خون والا نہیں ہے. تو آج کے دور میں تو سارے دودھ والے مجنون ہیں صحیح ہے, خون والا مجنون بہت مشکل سے ملے گا. کہ ملے گا, دیکھا جو تیر کا کے کمین گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. جب آپ کے دل پر ایک تیر آ جاتا ہے اور آپ کہیں کہ کون سے مورچے سے, اچھا اس مورچے میں تمہارا اپنا آدمی بیٹا ہوا ہے, اس بدبخت نے ہمیں مارا صحیح. اور روم کے کنگ نے تو تبھی کہہ دیا یو ٹو, اور آپ بھی جب دوست نے اس پر وار کیا, حالانکہ لوگ اس کو پتھر مار رہے تھے, اس کے دوست نے پیچھے سے چھوٹا سا پتھر مارا, تو اس نے بس کہہ دیا کہ یو ٹو اینڈ ہی فیل ڈاؤن اینڈ ڈائیڈ. کہتے ہیں کہ اس دوست کے وار سے اس کا دل پٹ گیا صحیح, لوگوں کے پتھروں سے اس کا کچھ نہیں بنا, کچھ نہیں بگڑا, لیکن دوست نے جب چھوٹا سا پتھر مارا تو اس کا کیا, وہ دل پٹ گیا. کیونکہ آدمی پر آدمی اعتماد کرتا ہے. اب خدا نہ کرے, خدا نہ کرے, خدا نہ کرے آج ساکے میرے سامنے بیٹا ہے صحیح, آئی لو آل آف یو فار دی سیک آف اللہ یس, اور اس لیے کہ میں آپ پر اعتماد کرتا ہوں. اگر خدا نہ خواستہ حاجی ثاقب کوئی ایسی حرکت کرے تو میں کہوں گا اور حاجی ثاقب یو ٹو, دیٹس ایگزامپل, ڈونٹ ٹیک می رانگ یس. اینی ہاؤ, تو اب یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس منافقین آتے رہے, تو منافقین نے کہا, منافقین وہ تو چھپنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس مصیبت سے جان کیسی چھوٹے گی, یہ تو ہلاکت ہے, خودکشی کے لیے جانا ہے, یہ تو آلموسٹ گیا ہے, خودکشی کے لیے جانا ہے. وہ سپر پاور کے ساتھ جنگ کرنا ان کے بس کی بات ہے صحیح, تو انہوں نے ہیلے بہانے بنائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو طبیعت کے بڑے اللہ والے آدمی تھے, رحمت اللہ العالمین تھے صحیح. تو ایک آ جاتا جی میرا کچھ عذر ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. دوسرا آیا جی میری کچھ ضرورت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تیسرا آیا اس نے کہا جی میری بیوی بیمار. چوتھا کہنے لگا بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں, حضور نے فرمایا. اب ایسے موقع پر تو ایک آدمی بی مینز الاٹ, اور اتنے سارے منافقین نے کہتے ہیں 83 تھے, انہوں نے اس طرح ہیلو بہانوں سے پیچھے رک گئے. تو اللہ کریم نے حضور کو وارننگ دے دی, تنبیہ کی, آیت نمبر 43. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہ کرتے نہیں تھے, یہ عقیدے کا مسئلہ ہے کہ پیغمبر گناہ نہیں کرتا, کیونکہ وہ رول ماڈل ہوتا ہے. اگر وہ گناہ کرتا ہے تو وہ تو ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے, وہ رول ماڈل کیسے بنے گا صحیح. تو یہ عقیدے کا مسئلہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ پیغمبر نبوت سے پہلے بھی گناہ نہیں کرتا, بعد میں بھی گناہ نہیں کرتا. آپ یہ مسئلہ لکھ کے, صرف ایک گمراہ فرقہ ہے, ان کا نام ہے حشویہ. حشویہ وہ کہتے ہیں پیغمبر انسان ہونے کے ناطے گناہ کرتا رہتا ہے, انا للہ وانا الیہ راجعون. اور جب آپ باقاعدہ طور پر علماء سے نہ پڑھے ہوں تو کتابیں پڑھ پڑھ کے آپ کا ذہن بھی گڑبڑ ہو جاتا ہے. پیغمبر سے خطا ہوتی ہے وہ گناہ نہیں کرتا, گناہ از سم تھنگ وچ از نون دیٹ از اے وائلیشن ٹو دی رول آف اللہ اینڈ سٹل یو آر ڈوئنگ دیٹ. پیغمبر ایسا نہیں کرتا, اس سے خطا ہو جاتی ہے. گاٹ اٹ؟ تو اب عفا اللہ عنک, اس کا لفظی معنی تو ہے اللہ آپ کو درگزر کرے یا اللہ آپ کو بخش دے, تو یہ ہے محاورہ. صحیح, جس طرح ہم کہتے ہیں اپنی باتوں میں اللہ بخشے والد صاحب مرحوم فرمایا کرتے تھے, اللہ بخشے دادا جی مرحوم فرمایا کرتے تھے. سو ایٹ دیٹ ٹائم یو آر ناٹ تھنکنگ آف ہز سینز کہ اللہ اس کے گناہ بخشے, یہ ایک محاورہ ہے جو باتوں میں ہو جاتا ہے. صحیح, تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ عف اللہ عنک, اللہ بخش دے آپ کو او محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح, تو یہ تو ایسی بات ہے. صحیح, جس کسی کو بھی آپ کا اللہ کریم آپ کی بخشش فرمائے, آدمی خوش ہوتا ہے اس سے. کیا ہوتا ہے؟ آدمی خوش ہوتا ہے. تو اللہ کریم نے پہلے نبی کو خوش کر دیا کہ عف اللہ عنک, اللہ آپ کی بخشش فرمائے, اللہ آپ کی بخشش. اب ہم کہتے ہیں اللہ بخشش فرمائے, یا فرمائے گا یا نہیں فرمائے گا, وہ میرے الفاظ کو قبول کرے گا یا نہیں قبول کرے, لیکن اللہ خود کہتا ہے نبی سے کہ اللہ آپ کی بخشش فرمائے. سو ناٹ 100%, 200% شور. بازار میں آگے, تو اس سے تو خوشی ہونی ہی ہونی تھی. یہ الفاظ بھی اتنے پیارے ہیں کہ اس سے خوشی ہوتی ہے, جب سرٹنٹی آ جاتی ہے تو پھر تو اور بھی خوشی ہے. فاروق صاحب سمجھ آ گئی؟ تو فرمایا عف اللہ عنک, اللہ آپ کو بخش دے, لما زلتلو, آپ نے کیوں ان کو اجازت دے دی؟ ان لوگوں نے جو اجازت مانگی نہ جانے کی, تو آپ نے کیوں ان کو اجازت دے دی؟ صحیح, تو یہ جو پوچھ گچھ اللہ کریم کر رہا ہے, یہ وارننگ ہے, یعنی نہیں دینا چاہیے تھا. لما زلتلو, آپ نے کیوں اجازت دے دی ان کو؟ حتی یتبینا لک الذین تا, آ کے جدا ہوتے آپ کے سامنے وہ لوگ صدقو جنہوں نے سچ کہا ہے, وتعلم الکاذبین, اور جان لیتے آپ جھوٹوں کو. جو کوئی بھی آتا, ٹھیک ہے ان میں دو چار ایسے ہوں گے جن کا عذر صحیح ہے, انہوں نے صحیح, لیکن آپ ذرا تحقیق کر جاتے کہ وٹ ہی سینگ دیٹ از اوکے. یا جس طرح تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں, آئی ڈونٹ نو ہیئر, لیکن تھرڈ ورلڈ کنٹری میں آپ جاب پہ نہیں گئے, بزنس پہ نہیں گئے, جو بھی ہے آپ کی ڈیوٹی, صحیح, تو بغیر وہ سکنس کے تو آپ کو چھٹی نہیں ملتی, تو وہاں تو فیک ڈاکومنٹس ہمیشہ بنتے رہتے ہیں, ڈاکٹر بیٹا اس لیے ہوتا ہے. صحیح, ہر قسم کے جاب کی اپنی قیمت ہے سرٹیفکیٹ کی. صحیح, کہ ہی واز آلموسٹ کلوز ٹو ڈیتھ, وی سیوڈ ہم. صحیح, اینڈ نتھنگ ہیپنڈ ٹو ہم, ہی واز انجوائنگ اینڈ انٹرٹیننگ. صحیح, لیکن فائنڈ آؤٹ تو کرنا ہے کہ کیا ہے. صحیح, ایک بار ایسا تھا کہ میں یونیورسٹی میں غیر حاضر ہو گیا, اور ہماری یونیورسٹی حاضری میں بڑی سخت تھی, حاضری میں بڑی سخت. ہمارا سیمسٹر کا متعلقہ سبجیکٹ جس میں ہم تین بار غیر حاضری کر جاتے بغیر سکنس کے, تو وہ ڈراپ کر دیتے, ایل ایل ایم میں ڈراپ کر دیتے. تو ایک بار ایسا تھا کہ میرا جو بڑا بیٹا ہے اور دوسرے نمبر پر, ان دونوں کا ایک ساتھ ہرنیا کا آپریشن میں نے کروایا. صحیح, تو میں ان کے ساتھ تھا دو تین دن اسپتال میں. اب جب گیا تو ڈین نے بلایا کہ آپ تین دن غیر حاضر تھے, تو میں نے اسے کہہ دیا کہ اس طرح مسئلہ تھا, تو وہ بھی بڑا عجیب آدمی تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ بٹ وی ڈو ناٹ فائنڈ اینی تھنگ لائک دیٹ ایز این ایکسکیوز. میں نے کہا سر وٹ یو مین؟ اس نے کہا کہ کسی اور کی بیماری ہمارے رولز میں کوئی ایکسکیوز نہیں. تو میں نے کہا اوکے, میں ابھی ڈاکٹر کے پاس جانتا ہوں, اسی تین دنوں کے لیے اپنے آپ کو بیمار کرتا ہوں, لیکن قیامت کے دن آپ ذمہ دار ہوں گے میرے جھوٹ کے. اس نے کہا نہیں نہیں, لیٹ می فائنڈ آؤٹ سم وے. میں نے کہا میں بھی جا رہا ہوں, یہ کوئی مشکل بات تو نہیں پاکستان میں, یہ کیا مشکل بات ہے؟ میں نے کہا بھی یہاں جا کے آپ پارا میں ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں, ہاں یہ 100 روپے کا نوٹ ہے, فلاں فلاں اور فلاں تاریخ کو میں بیمار تھا. صحیح, اس ٹائم کر دے گا, آپ بیمار تھے, بس یو آر کلوز ٹو ڈیتھ, اللہ نے بچایا آپ کو. صحیح, پھر میں نے کہا کہ ڈین آپ قیامت کے دن ذمہ دار ہوں گے. آدمی وہ اچھا تھا لیکن وہ رولز بھی کبھی. میں نے کہا جی کچھ ہوتے ہیں ریٹن رولز, کچھ ہوتے ہیں ریٹن رولز, اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہوتی ہیں ویل نون پرنسپلز آف پالیسی. ویل نون کیونکہ قانون میں ہر ایک بات تو نہیں لکھی جاتی, کوئی پرنسپلز آف پالیسی ہوتے ہیں جو کسٹم میں جاری رہتے ہیں. صحیح, اور اس کو لوگ فالو کرتے رہتے ہیں. تو میں نے کہا کہ یو آر ڈین آف دی فیکلٹی آف لا, اینڈ ڈین آف دی فیکلٹی آف لا از ناٹ تھنکنگ اباؤٹ پرنسپلز آف پالیسی. اس نے کہا اچھا, تو رپورٹ میں نے کچھ لکھنا ہوگا. صحیح, اس نے کہا کہ آئی ایم تھینکفل ٹو یو دیٹ یو ریفر ٹو پرنسپلز آف پالیسی. تو میں نے کہا پرنسپلز آف پالیسی سے کوئی سائٹ پہ آپ نکالیں نا. تو اینی ہاؤ اللہ کریم نے فرمایا کہ عف اللہ عنک لما زلت لهم اللہ کو بخش دے لما زلت لهم آپ نے کیوں ان کو اجازت دی حتی یتبین لک تا آنکھیں واضح ہو جاتے آپ کے سامنے وہ لوگ صدقو جنہوں نے سچ بولا تھا وتعلم الکاذبین اور پہچان لیتے آپ جھوٹوں کو اور پہچان لیتے آپ جھوٹوں کو اور پیچھے اللہ کریم نے اس بات کو مزید الیبوریٹ کر دیا کہ جس ماحول میں آپ جا رہے تھے جو ماحول تھا جو حالات تھے جو سرکمسٹانسز تھے ایسے میں تو ایمان والا وہ تو اگر خود بھی مر رہا ہوتا وہ بھی نہ کہتا کہ مجھے تکلیف ہے بیوی تو چھوڑیے بچہ تو چھوڑیے کیونکہ ان کو اس حالات کی سنگینی کا علم تھا کہ کیا سنگین حالات ہیں جو حضور جا رہے ہیں صلی اللہ تو پیچھے فرمایا کہ لا یستاذنک الذین ایسے حالات میں اجازت نہیں لیتے آپ سے وہ لوگ یومنون باللہ جو ایمان رکھتے اللہ پہ اور روز آخرت پہ تو وہ چھٹی نہیں لیتے اس بات سے کہ جہاد کریں اپنے مال اور اپنے زندگی کے ذریعے واللہ علیم بالمتقین اور اللہ جانتا ہے ایسے متقی لوگوں کو جو اپنی بیماری کو بھی ایسے حالات میں بہانہ نہیں بناتے حالانکہ ریئلی دے آر ناٹ اوکے انما یستاذنک الذین بات یہ کہ آپ سے اجازت مانگتے ہیں اب وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پہ اور روز آخرت پہ ورتابت قلوبهم اور ان کے دلوں میں شک اور بیماری پیدا ہو گئی ہے فہم فی ریبہم یترددون وہ اپنے شک میں کنفیوز ہیں وہ اپنے شک میں وی ڈونٹ نو وٹ ول ہیپن ٹو دیم دیٹ سپر پاور آف دیٹ ٹائم یس دیٹ واٹ دے وار ٹاکنگ ٹو ایچ ادر سو اللہ کریم نے فرمایا کہ فردر آپ کو بتا دوں کہ یہ لوگ بہانے بنا رہے ہیں کیونکہ آپ نے جب پہلے سے ذکر کر دیا تھا کہ ہم نے جانا ہے ابھی تک آپ نے تاریخ متعین نہیں کی تھی تو ایمان والوں نے تیاری شروع کر دی تھی ایمان والوں نے کیا کہا تیاری شروع کر دی تھی وہ بازاروں میں گھومتے رہے کوئی بندوق ملے کوئی تلوار ملے کوئی چورا ملے کوئی تیر کمان ملے وہ تیاری کر رہے تھے تو اس لیے فرمایا کہ ولو اراد الخروج اگر ان لوگوں نے خروج کا ارادہ کیا ہو تالا غدو لو غدتا تو اس کے لیے تیاری پکڑتے جن جو لوگ آپ کے پاس آئے ہیں اور انہوں نے درخواست دیے ہیں اور چھٹی منظور کروائی ہے جائے ان کا پتہ کر لے ان کے گھر میں ایک اتنی سوئی ہے انہوں نے سوئی کا کوئی بندوبست کیا تھا کہ یہ سوئی اپنے ساتھ لے جائیں گے تو اگر نہیں کیا تو اس میز کے ان کا پلاننگ تھا پہلے سے کہ ہم نے جانا نہیں لا عدو له عدتا ولیکن کرہ اللہ بعاصم لیکن اللہ کو بھی اچھا نہیں لگتا تھا ایسے لوگوں کا اٹھنا اللہ کریم فرماتے ہیں منافق آپ کا ساتھ دے یہ مجھے بھی پسند نہیں ہے منافق آپ کا ساتھ دے یہ مجھے بھی پسند نہیں فسبتا تو اللہ کریم نے بٹائے رکھا ان کو وکیلا اور کہا گیا ان سے اقعدوا مع القاعدین بیٹھے رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ سو بیٹھنے والے ہوتے ہیں ڈسیبل کرپل لوگ کہ بیٹھے رہو کرپلز کے ساتھ بیٹھے رہو کرپل کے ساتھ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بڑا دکھ ہوا اچھا تو ان لوگوں نے مجھے جھوٹ بولا کیوں بڑا دکھ ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ تو پہلے سب میں کھڑے رہتے ہیں تو ان لوگوں نے مجھے جھوٹ بولا او میرے خدایا کس پر اعتماد کیا جائے صحیح تو اللہ کریم نے اپنے محبوب کو ذرا تسلی کروا دی کیونکہ وہ محبوب کا دل بھی نہیں توڑنا چاہتا تھا تو فرمایا کہ لو خرجوا فیکم اچھا ہوا کہ نہیں نکلے آپ کے ساتھ یہ اگر نکل جاتے آپ لوگوں کے درمیان ما زادوکم الا خبالا تو آپ کو سوائے فساد کے اور کوئی چیز نہیں دے سکتے تھے یہ تو جہاں بھی ہوتے آپ کے ساتھ فساد پیدا کرتے وَلَأَوْزَغُوا خِلَالَكُمْ اور وہ آپ کے درمیان لَأَوْزَغُوا خِلَالَكُمْ وہ باتیں اور الفاظ ڈالتے يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ اور ڈھونڈتے آپ لوگوں کے لیے کوئی فتنہ آپ کے در وہ باتیں ایسے کرتے کہ مسلمانوں میں فتنہ پیدا ہو صحیح اور اللہ کریم نے فرمایا کہ ہاں مسلمانوں میں بھی تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صرف کان رکھتے ہیں کیا کرتے ہیں جو صرف وفیکم سماعون لہم اور آپ میں کچھ لوگ ہیں سماعون لہم جو ان کو سنتے ہیں آپ میں کچھ لوگ ہیں جو ان منافقین کو سنتے ہیں اب ان کی کیا مصیبت ہے یا رشتہ دار ہیں یا دوست ہیں یا ان کا یہ خیال نہیں کیا آدمی منافق ہے تو ان کو سنتے ہیں تو تو اگر وہ ان کے فتنے والی بات کو سنتے وہ رو بھی ان کے ساتھ ہو جاتے، کتنا بڑا فساد ہو جاتا. وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ کریم علم رکھنے والا ہے، جانتا ہے ظالموں کو کہ یہ لوگ ظالم ہیں. تو اللہ کریم نے وارننگ دی پیغمبر کو کہ آئندہ آپ اس طرح درخواست سائن نہ کیا کریں کہ چھٹی منظور ہو گئی، منظور ہو گئی، منظور ہو گئی. فائنڈ آؤٹ کریں یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، بکواس کر رہا ہے، صحیح کہ منافقت کر رہا ہے. تو یہ تنبیہ ہے، وارننگ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ٹو بی الرٹ نیکسٹ ان فیوچر، ٹو بی الرٹ نیکسٹ ان فیوچر، کہ مستقبل میں بڑا الرٹ ہوں اس مسئلے میں. اور دوسرا تنبیہ مسلمانوں کے لیے، سورہ آل عمران آیہ نمبر 118 اینڈ 119، آیہ نمبر 118، فری وے بند ہے کہ کھلا ہے؟ 118 کھلا ہے. دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا، او وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں، لا تتخذوا بطانۃً من دونکم، دیکھ لیا، لا تتخذوا بطانۃً من دونکم، دیکھ لیا کہ نہیں، فاروق صاحب نے نکال لیا، لا تتخذوا بطانۃً من دونکم. بطن کا معنی ہوتا ہے پیٹ، اور مبتون کا معنی ہوتا ہے پوشیدہ. مبتون کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پوشیدہ، صحیح. بتانا کا معنی، مجھے دیکھیں، بتانا کا معنی ہوتا ہے یہ ویسٹ کوٹ کے اندر جو استر لگا ہوا ہے، یہ اندر کی طرف ہے، پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے، اس کو بتانا کہتے ہیں، بتانۃ الجیکٹ، صحیح، یہ جیکٹ کا جو بتانا ہے. قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ کریم نے فرمایا کہ جنتیوں کو جو کوٹ اور ویسٹ کوٹ دیے جائیں گے، بتائنہا من استبرق، کہ ان کے اندر کا جو حصہ ہوگا وہ بڑے باریک قسم کے ریشم کا بنا ہوا ہوگا. بتائنہا من استبرق، بتائن کا معنی اس، ہم اس کو استر کہتے ہیں، پتہ نہیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں، استر ہی کہتے ہیں، صحیح، کہ ان کے کپڑوں کا جو بتائن ہے، استر ہوتا ہے، وہ بڑے باریک قسم کے ریشم کا ہوگا، صحیح. تو بتانا، تو یہاں بتانا کا معنی، لا تتخذو، نہ بنائیں بتانتن جگری دوستی. بتانتن کا معنی جگری دوستی، جگری دوست ہوتا ہے جس کے لیے آدمی سب کچھ قربان کرنے پر تلا ہوتا ہے، اللہ بچائے رکھے، ایمان بھی اس کے لیے اپنا قربان کر دیتا ہے، صحیح. نمبر ایک. نمبر دو، لا تتخذو بتانتن، نہ بنائے رکھیں پوشیدہ رازدار، نہ بنائے رکھیں پوشیدہ رازدار، سیکرٹ کیپرز، وٹ سیکرٹ کیپرز، یو آر لیکنگ ٹو، یو آر لیکنگ ٹو، کہ ان کو آپ لیک کرتے رہیں راز، ان کو آپ پوشیدہ راز لیک کرتے رہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ نہ بنائے جگرے دوست اور نہ بنائے رازدار، مل دونے کو، اپنے علاوہ کسی اور کو. سو اپنے علاوہ مسلمانوں کے علاوہ، مخلصین کے علاوہ، مخلص مسلمانوں کے علاوہ کسی کو اپنا رازدار نہ بنائے، وہ تو کسی وقت بھی آپ کو ڈس لے گا، صحیح، پیٹ میں چھرا گھومپے گا. یس. اور دوسرا معنی، کہ لا تتخذوا بتانتن، نہ بنائے جگری دوست اور رازدار، مل دونے کو، اپنے مقابلے میں، اپنے مقابلے میں مین اسلام اور مسلمانوں کے مقابلے میں، غیر مسلموں کو جگری دوست اور رازدار نہ بنائیں، اسلام اور مسلمانوں کے مقابلے میں غیر مسلموں کو جگری دوست اور رازدار نہ بنائیں. کل کلان اگر مذہب کی بنیاد پر جھگڑا آئے گا تو وہ آپ کا ساتھ دے گا، وہ بیوقوف ہے، صحیح. تو ٹھیک ہے، دنیاوی تعلق رکھا کریں، صحیح. حاجی ثاقب اور وسیم اور بردر ہمایوں، دیر فرام انڈیا، سو انڈیا میں ہوتے ہیں، ایک ساتھ ہندو بھی رہتے ہیں، دنیاوی تعلقات ہوتے ہیں لوگوں کو، کیا ہم اپنے دینی راز بھی ان کو بتاتے رہیں گے؟ صحیح. کل کلان اگر خدا نہ خواستہ، وہ تو دیوانے لوگ ہیں، وہ تو پہلے اپنے دوست کے متعلق کہے گا، آئے میں آپ کو ایک یہاں بتاؤں، اس کے متعلق مجھے سب کچھ معلوم ہے، اس کو پہلے قتل کر دو، اس کے فیملی کو جلاؤ. لا تتخذوا بطانۃً من دونکم، نہ بنائے جگری دوست اور رازدار، من دونکم، اپنے مقابلے میں، یعنی اسلام اور مسلمانوں کے مقابلے میں. کیوں؟ لا یعلونکم خبالا، وہ آپ لوگوں کے لیے فساد پیدا کرنے میں کبھی کوئی کوتاہی نہیں کریں گے. جب بھی فساد کا موقع آئے گا تو آپ کے اس کے ساتھ دوستی یہ کسی کام نہیں آئے گی. وہ فساد پیدا کرنے میں آپ کے لیے دوستی ہونے کے ناطے کوئی کوتاہی نہیں کرے گا، صحیح، بلکہ وہ تو میرے خیال میں اوروں سے پہلے جم کرے گا تاکہ وہ ان کے ہتھے نہ چڑھے گا. چاہ تو آپ ان کے پٹو ہیں، صحیح. لا یعلونکم خبالا ودوا ما غنمتم، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں ما غنمتم، آپ کی تکلیف اور آپ کے مشقتیں. اگر آپ مسلمان تکلیف میں ہو تو ان کو مزہ دیتا ہے، یہ ان کو کیا مزہ دیتا ہے. قد بدت البغضاء من افواہم، دشمنی اور کینہ پروری تو ان کے زبانوں سے ظاہر ہوتی رہتی ہے. وہ جب بولتے رہیں گے تو ان کے الفاظ کو دیکھیں، مسلمانوں کے حوالے سے الفاظ کو کیسے ٹوسٹ کرتے رہیں گے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ قد بدت البغضاء من افواہم، ان کا پوشیدہ کینہ اور دشمنی وہ تو ان کے زبانوں سے ظاہر ہے. لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں بہت توڑا ہے. وما تخفی صدورهم، اور وہ کینہ جو ان کے دلوں میں اکبر، وہ تو بہت بڑا ہے. اس الفاظ سے کہ الفاظ سے تو ان کا کینہ اور دشمنی جو دل میں ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور پیچھے اللہ کریم نے فرمایا کہ قد بینا لکم الآیات، یقیناً ہم نے بیان کیے آپ کے لیے الآیات، واضح بیانات، ان کنتم تعقلون، اگر آپ کا عقل بھی ٹکانے لگتا ہے، اگر آپ کا عقل کام کرتا رہتا ہے. ذرا سوچو، یہی ہوتا رہتا ہے دنیا میں، صحیح. لیکن پھر بھی کچھ مسلمان تھے، وہ اس قسم کے لوگوں کے ساتھ یاری دوستی رکھتے تھے، کبھی کبھار اپنی سیکرٹ بھی ان کو بتا دیتے، سٹیٹ کی سیکرٹ بتا دیتے. تبھی تو پوری دنیا میں یہ قانون ہے، پوری دنیا میں یہ قانون ہے کہ خصوصاً چند محکمے، جس طرح ہے محکمہ داخلہ، انٹیریئر، کیا انٹیریئر اور فارن افیئرس، دوسرا محکمہ یس ایکسٹیریئر یا فارن افیئر، وزارت خارجہ یا وزارت خزانہ اور وزارت دفاع، یہ چار ایسی وزارتیں ہیں کہ وہاں رولز میں لکھا ہے ہر ایک ملک کے رول میں کہ کوئی فارنر اس میں ڈیوٹی نہیں کر سکتا، صحیح، کہ جو فارن سٹیزن ہو وہ اس میں ڈیوٹی نہیں. بلکہ پاکستان کے آئین میں تو، قانون میں تو یہ لکھا ہے ان چار ڈپارٹمنٹس کے لیے کہ جس کا اسپاؤس بھی فارنر ہو وہ بھی اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے، کیونکہ اسپاؤس تو بڑا کلوز ہوتا ہے. تو یہ راز لیک کرے گا اسپاؤس کو اور وہ لیک کرے گا کسی اور کو، اپنے سیٹ کو جس کی سٹیزن شپ ہے اس کے پاس، صحیح. تو اس دن ہمارے ایک عالم کا جو قومی اسمبلی میں ہے اس کا بیان آیا تھا کہ وزارت خارجہ میں 23 لوگ ایسے ہیں بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے جن کی بیویاں سارے مغرب کی ہیں. تو اس نے کہا کہ ہماری پالیسی خاک وہ محفوظ رہے گی، بس ذہن میں آ گئی. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہاں انتم اولائے، اب جو لوگ یہ دوستی رکھتے تھے تو اللہ کریم نے ان کو تنبیہ دے دی. کیا دے دیا؟ تنبیہ. ہاں خبردار، ہاں کا معنی خبردار، انتم آپ او مسلمانوں، ہاں اولائے یہی لوگ ہیں. مجھے دیکھیے، آدمی اپنے دوست سے کہہ دیتا ہے، آدمی اپنے دوست سے کہہ دیتا ہے جب وہ اس کی مرضی کے خلاف کام کرتا ہے یا کسی اور کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے کانسپیریسی میں، تو آپ اسے کہہ دیتے ہیں چلو دوسری بار حاجی ثاقب کی بات نہیں کر رہا ورنہ پھر غصے ہو جائے گا، چلو عامر کی بات کرتے ہیں، صحیح. تو پھر اب ایک دوست ہونے کے ناطے غصہ میرا حق ہے کہ آپ وہ نہیں جو پھر ان کے ساتھ بیٹھے رہے اور میرے خلاف لگے رہے. تو اللہ کری، تو یہ ایسا نہیں کہ میری کوئی دشمنی ہے عامر سے، میں تنبیہ کر رہا ہوں، گلا شکوا کر رہا ہوں کہ آپ کو کیا حق پہنچتا تھا، آپ ہیں میرے ساتھی، بیٹھے تھے میرے دشمنوں کے ساتھ، بازین میں آ گئی. تو اللہ کریم بھی فرماتے ہیں کہ آپ ہیں میرے بندے، مسلمان محمد کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بینگے بڑائی ہیں وہاں. ہاں خبردار، انتم آپ لوگ اولائے یہی لوگ ہیں، تو حبونہم کہ آپ ان کو چاہتے ہیں، ولا یحبونکم لیکن وہ آپ کو چاہتے نہیں، تو حبونہم آپ ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ولا یحبونکم اور وہ آپ کے ساتھ محبت نہیں کرتے، صحیح. اور کیسے؟ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّ، اور آپ تو ساری کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں، ان کے تورات کو مانتے ہیں، لیکن ان سے بھی ذرا پوچھو آپ قرآن کو مانتے ہیں؟ اللہ کریم نے فرمایا جن عیسائیوں کے ساتھ آپ نے رابطے بڑھائے آپ تو ان کے بائبل کو جو ایکچوئل ہے اس کو مانتے ہیں، ان سے کہتے ہیں قرآن کو آپ مانتے ہیں؟ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّ، اور آپ ایمان رکھتے ہیں سارے کتابوں پر، اور وہ تو ایسا نہیں کرتے. وَإِذَا لَقُوكُمْ اور جب وہ آپ سے ملتے ہیں قَالُوا آمَنَّا تو وہ کہہ دیتے ہیں ہاں ہاں مانتے ہیں محمد پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. صرف یہ کہ ہمارے نہیں آپ کے ہیں, صرف یہ کہ ہمارے نہیں آپ کے ہیں. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا جب آپ سے ملتے ہیں تو یاری دوستی کے لیے کہہ جاتے ہیں ہاں بھائی محمد اچھے آدمی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ لوگ اس پہ خوش ہو جاتے ہیں جب وہ کہتے ہیں محمد اچھے آدمی ہیں, بھائی میں ان سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اس کو اچھا آدمی مانے کہ اس کو پیغمبر مانے. آپ کہیں اس کو پیغمبر مانے. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا غَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنْعَامَ. یہ جو سطحی باتیں ہیں اسی پر کبھی دھوکہ نہ کھائیں, اسی پر کبھی دھوکہ نہ کھائیں. وہ فلاں عیسائی نے رسول پاک کی تعریف کی ہے تو اگر تعریف کی ہے تو ایمان کیوں نہیں لاتا؟ صحیح بازن میں آ گئی. وہ فلاں ہندو نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے, ہاں کی ہوگی لیکن اگر یہ حقیقت ہے تو پھر وہ ایمان کیوں نہیں لیا؟ صحیح. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا اور جب وہ آپس میں بیٹھتے ہیں, آپ نہیں ہوتے جب آپ کے ساتھ نہیں ہوتے اور وہ غیر مسلم آپس میں بیٹھتے ہیں, غَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنْعَامَ تو وہ تو اپنی انگلیاں منہ میں چباتے رہتے من الغیث غصے کی وجہ سے آپ لوگوں پہ. آدمی کو غصہ آ جاتا ہے اللہ کریم فرماتے ہیں آپ کے سامنے بیٹھ کے ایک قسم کی بات, جب آپس میں بیٹھتے ہیں وہ آپ کے حوالے سے اپنی انگلیاں چباتے ہیں کہ ان کو زندہ کھایا جائے من الغیظ. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ قل آپ کہہ دیجئے موتوا بغیظکم مرو اپنے غصے میں, مرو اپنے غصے میں. ان اللہ علیم بذات الصدور یقینا اللہ تعالی علم رکھنے والا ہے سینے کے رازوں پر. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد والی اصحاب اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم وذكرنا بالقرآن ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وارزقنا تلاوته وانا للوانا النهار. فالله خير الحافظ.